zrywać. Kulę w sercu masz, bo też walczy ci wygrywać. Ulicę dobrze znasz, ona macie dobrze śmigasz. W życiu twardo stawiasz czoła, gdy wyzwanie stawia ci poprzeczkę. Kolejny raz stajesz twarzą twarz, w bójkach masz też długi straż. Lecz pewności nie masz, czy będzie to wygrana. Jedno jest pewne, przegrana będzie katem. Ruszaj się i myśl, wygrywa i przegrywa, jak potrafisz się bić. Szybki boks, podystań się, zejdź niżej na parter. Silnie, energicznie, zasadami i technicznie. W własnym stylu, to mistrzostwo. Chcesz zaprzeczyć, to pokaż mi miłość, bracie, siostro. Gdy ja codziennie z życiem walczyć muszę, jak kolejną rundę przetrwać, nieustannie się uczę. Bo uczyć się chcę, życie jest życiem. Raz na wolce, a raz w klatce. Są zasady w każdej walce. Szybkie ciosy, presja, rzuty. Nie uchwycisz, oddasz punkty. Nie klep w matę, anemany, my z tematem. W ostatniej rundzie, tuż przed gongiem, tuż przed czasem. Z resztami tchu, idę do przodu twardo. Schowany za swą gardą, schowany za swą gardą. Raz na wolce, a raz w klatce. Walcz, walcz, walcz. Ty walczysz, ja walczę, ja walczę. Raz na wolce, a raz w klatce. Walcz, walcz, walcz. Ty walczysz, ja walczę. Raz na wolce, a raz w klatce. Ta muzyka daje nowe perspektywy. Nie znajduję prawdy, teraz jak i dawniej. Z filmowego ekranu idzie pełna rozchminka. Agresywny sport, podejmujesz własną walkę. Pamiętaj, że dajesz po własnym torze. Na pełnym wyjebaniu i hardkorze. O Boże, nikt z dupy dać nie może. Ten ból daje mi pokorę. Adrenalina działa swoje, ja dalej stoję. Wokół mnie WRE, wredne gnoje. Wszyscy zawodowo, nikt się z tym nie kryje. Od bitwy zgredziałe ryje, uliczne chwile. Powiem tylko tyle, bo nieważne kto i ile. Szacunek dla każdego zawodnika, co podejmie walkę. Ta, charakter z ulicy, przenosisz na matę. Stres nie jest dobrym bratem. Słuchaj oko me w drugiej części. Choć serce bije szybciej niż pięści. Opany stres to może się zemścić. Adrenalina daje pewność, dasz radę na pewno. To jak gra o honor, płacisz za to słono. Zdrowiem i szacunkiem, u bliskich masz poparcie. Nawet gdy na starcie podwinie się noga. Raz bitwa uliczna, raz walka na słowa. Na zdrowym dopingu, wojownicza dusza. Więc po swoje rusza, często daje radę, czasem nie. Co nie uśmierci, to podwójnie wzmocni mnie. Raz na wolce, a raz w klatce. Walcz, walcz, walcz. Ty walczysz, ja walczę, ja walczę. Raz na wolce, a raz w klatce. Walcz, walcz, walcz. Ty walczysz, ja walczę, ja walczę. Raz na wolce, a raz w klatce. Walcz, walcz, walcz. Ty walczysz, ja walczę, ja walczę. Raz na wolce, a raz w klatce. Walcz, walcz, walcz. Ty walczysz, ja walczę. Raz na wolce, a raz w klatce.